ไว้เรื่อยไปเก็บเอาไว้ในใจเรื่อยไปแม้ว่ามันรักเธอสักเท่าไรก็ต้องซ่อนในใจนี้เก็บงำผู้เดียวเก็บเอาไว้ในใจผู้เดียวต้องยอมให้ทุกคืนทุกวันเปล่าเปลี่ยนที่ไม่มีที่เคียงข้างกายเธอคงไม่รู้ว่าฉันปวดใจแค่ไหนที่ต้องทำอาการไม่หวั่นไหวแต่เมื่อสองเราใกล้ชิดกันใจมันจะเป็นจะตาย